الباب الثالث والستون وثلاثمائة باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا خيف وقوعه بأيدي العدو کافروں کے علاقوں میں قرآن کریم کے ساتھ سفر کرنے کی ممانعت جبکہ اس کا دشمن کے ہاتھوں میں جانے کا اندیشہ ہو۔ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو متفق عليه۔ حضرت ابن عمر رضي الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ قرآن کریم کے ساتھ دشمن کی سرزمین کی طرف سفر کیا جائے۔ بخاری و مسلم۔